Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumma allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Allah'ın fazlı keremiyle bundan önceki 4 haftada, 3 haftada özür dilerim. Hüccet kelimesinin manası ve Allah Azze ve Celle'nin kullara hüccetinin ne ile ikame olunduğunu anlatmaya gayret ettik, çabaladık. Ve bunu 5 tane ana başlığa böldük. Bu 5 ana başlıktan 4.sünü, yani Allah Azze ve Celle'nin kullara hüccetini neyle ikame ettiğini, yani şu manada hüccet ikamesi, Allah Azze ve Celle'nin onların hiçbir özrünü, mazeretini kabul etmeyeceği, Allah Azze ve Celle'nin onları ebedi cehennem azabına koyacağının delillerini anlatmaya gayret ediyordu. Ve bu hafta Allah Azze ve Celle nasip ederse, Allah'ın hüccetini ikame ettiği 4. unsur olan İnzalil Kutubi ve ahiruhal Kur'anul Kerim. Allah Azze ve Celle'nin kitaplar indirmekle kullarına hüccetini ikame ettiğini ve bu kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim'le de kullara hüccetin kesinlikle kaim olduğunu, artık bu dakikadan sonra kimsenin cehaletinin, özrünün ve mazeretinin makbul olmadığını anlatmaya gayret edeceğiz. Ve bununla alakalı, ki bu haftaki sözler çok daha can alıcı, çok daha gerçekten izahı açık bir şekilde beyan edilen sözler, onları arz edeceğim inşallah. Biz neden bu ders silsilesine başladık? İnsanlar Yahudiliği seven varlıklar. İnsanlar Yahudi olmayı severler. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Beni İsrail size, Huzeyfe özür dilerim, radıyallahu anhu diyor ki, Beni İsrail size ne güzel kardeştir, bütün kötülükler onlara, iyilikler sizedir. İnsanlar küfür, kafir, şirk ve müşrik hükmünü ve ahkamını tatbik ederken, Atina'nın Olimpos dağında dünyaya gelen bilmem fulan isimli şahsı cehenneme iterken çok tereddütsüz ve nettirler. Veya Rusya'nın bilmem ne şehrinin bilmem neresinde Allah'a küfreden, Allah'a şirk koşan, Allah'ın yasak kıldığı şeyleri işleyenleri ateşe atmakta çok tereddütsüz, çok net, çok yakın ve şeksiz şüphesizdirler. Ama iş anne babalarına gelince, ama iş yakın akrabalarına gelince, iş Allah'ın sevgisiyle diğer dünyevi sevgilerin çakışmasına gelince, orada insanoğlu nedir kardeşler? Gerçekten çok çok mazeret üreten bir varlıktır. Dolayısıyla biz bu ders silsilesini, bu batıl şüphelerin def'i, Allah'ın ve Resulünün irade ettiği hakkın beyanı için yapmaya başladık. Ve 4. Allah Azze ve Celle'nin kullarına hüccetini ikame ettiği mesele de onlara kitaplar indirmesidir. Ve ilk ayeti kerime Nisa suresi 174. ayettir. Allah Celle Celaluhu diyor ki, Ya eyyuhennas, قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ Ey insanlar, size burhan geldi. مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا Ve Allah size ap açık bir nur indirdi. Şimdi bu ayetin zahirinden diyeceksiniz meseleyle ne alakası var? Zaten ayetin zahiri değil, ayete müfessirlerin verdiği mana ve tefsir ehlinin, hak ehlinin ayeti anlayış şekli bizim için burada önemli. Bunlardan bir tanesi bu ayeti kerimeyi yorumlayan İbni Kesir rahimahullah diyor ki, يَقُولُ تَعَالَى مُخَاطِبًا جَمِعَ النَّاسِ وَمُخْبِرًا Allah burada bütün insanlara hitap ederek ve onlara haber vererek, بِأَنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مِنْهُ بُرْهَانٌ عَظِيمٌ Onlara büyük bir burhanın geldiğini haber veriyor. Şimdi bu sözlerin altını kırmızı kalemle çiziyorum, okuyacağım, buraya dikkat edin. وَهُوَ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ لِلْاَذْرِ وَالْحُجَّةِ İşte bu özrü ve hücceti kat'i kesin bir şekilde kesen apaçık delildir. Özrü ve hücceti kesen, bitiren apaçık kat'i delildir. Bu ki şüpheleri yok eder, izale eder diyor. وَلِهَذَا قَالْ Bunun için dedi ki وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا Biz size apaçık bir nur indirdik. اَيْ دُيَاءً وَاضِحًا عَلَى الْحَقِّ Yani hakka apaçık bir nur olarak indirdik. قَالَ اِبْنِ جَرِيرْ وَغَيْرِهِ هُوَ الْقُرْآنِ İbn-i Cerir ve başkaları dediler ki o Kur'an'dır. Ve İmam Kurtubi Rahimullah tefsirinde bu ayeti yorumlarken Mücahid'in, İbn Abbas'ın talebesi Mücahid'in şöyle söylediğini söylüyor. El burhanu hahuna burada ayette geçen burhandan kasıt el hucce. O hüccettir. Yani size Kur'an geldi, o sizin için hüccettir diyor Allah Azze ve Celle. Allah kullara Kur'an'ı indirmekle hücceti ikame etmiştir arkadaşlar. İster bunu itiraf etsinler, ister itiraf etmesinler. Bundan sonra artık kulun taksiratıdır. Bundan sonra artık kulun eksikliğidir. Bundan sonra kulun artık boş vermişliğidir. Eğer bir suç varsa cezasını da çekecektir bundan sonra. Ve bu bapta ikinci getireceğimiz delil bu anlayışa İbrahim suresi 52. ayeti kerimedir arkadaşlar. Allah ayeti kerimede diyor ki وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ İşte bu size apaçık insanlara bir uyarıdır, bir tebliğdir. Onlara ulaştırılan bir haberdir. وَلِيُنْذِرُوا بِهِ Onunla ta ki bu ulaşan insanlar korkutulsun. وَلَيَعْلَمُوا Ta ki bilinsin ki اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا لِلْأَلْبَابِ O tek ilahtır ve akıl sahipleri de hatırlayıp düşünsünler. İbn-i Kesir Rahimullah gene bu ayeti kerimenin tefsirinde diyor ki Allah bu ayeti kerimede Kur'an için diyor ki bu insanlara apaçık bir tebliğdir. لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ Ulaşan herkesi bununla korkutasın diye. Yani Kur'an'ın ulaştığı insana artık korkutma ulaşmıştır, artık hüccet ulaşmıştır demektir. Ve gene bu bapta bu söylediğimizi ortaya koyacak, bu anlayışı destekleyecek başka bir delil de Allah Azze ve Celle'nin En'am suresi 19. ayeti kerimesidir. Allah Azze ve Celle diyor ki وَاُوْهِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ Az önce okuduğum ayet-i kerime bu Kur'an bana vahyolundu. Ta ki sizi ve ulaşan herkesi korkutayım diye bunu. Yani bir adam peygamberi gördükten sonra iman etmemekte özrü olabilir mi? Asla. Peygamberi görecek, peygamber onu anlatacak ve hala özürden konuşacak. Öyle bir saçmalık olmaz. Aynı şekilde ayete dikkat ederseniz لِيُنْذِرَكُمْ بِهِ Yani benimle karşılaşanları uyarayım وَمَنْ بَلَغَهُ Ulaşanları da. Benden sonra peygamber vefat etti. Binlerce senedir insanlar geliyorlar. Onları neyle korkutacak? İşte Kur'an onları korkutmak için yeterli. Kur'an onlara hücceti ikame etmek için yeterli bir delildir kardeşler. Ki Sahih Buhari'de Abdullah İbni Amr'dan o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu rivayet etmiştir. Belliğu anni ve lev ayet. Benden bir ayet dahi olsa insanlara tebliğ edin. وَحَدِّثُ عَنِّي بَن۪ي إِسْرَائِيلِ وَلَا حَرَجْ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ İsrailiyat bile olsa, İsrailoğullarından da gelse insanlara haber verin. Bunda bir beys yoktur. Ta ki yalan olmadığı müddetçe. Ve diyor Nebi Salsam kim bana yalan izafe ederse o cehennemdeki yerini hazırlasın. Ve İmam Kurtubi bu ayetin tefsirine bu hadisi naklettikten sonra devam ediyor. Ve diyor ki وَقَالَ مُقَاتِلْ Kurtubi Mukatil'den naklediyor. Mukatil dedi ki diyor مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ İnsanlardan ve cinlerden kime Kur'an ulaştı ise فَهُوَ نَذ۪يرٌ لَهُ O onun için korkutucudur. Yani o onun için hüccettir kardeşler. Özrü kesilmiştir. Artık o onun derdi ve problemidir. Gidecek, okuyacak, araştıracak, bulacak. İnsan dünyaya yiyip içmek, sadece ilişkiye girmek için gelmedi. Bu hayvanların da yaptığı bir şeydir. İnsanı burada farklı kılan şey, akledip düşünüp Rabbini tanımaya çalışması, çabalamasıdır. Allah'ı bilmek ise ilimle olur. Ki Allah Azze ve Celle bize imanın giriş şartı, giriş kapısı olarak kelime-i şehadeti emretmiştir. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü Arapça ben şahitlik ederim ki demektir. Ve İbn-i Teymiye Rahimeullah Mecmuatül Fetavada dediği gibi şehide kelimesi Arapçada bir mana alime ve kada demektir. Yani bilmek ve hükmetmek demektir. Ki Allah Ali İmran suresi 18. ayet-i kerimede Subhanahu ve Teala diyor ki Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah şahitlik etti ki ondan başka ilah yoktur. Allah niye şahitlik etsin zaten? Allah biliyor. Bütün müfessirler tefsirinde diyorlar ki yani ve alime, Allah bildi ve kada, Allah hükmetti diyorlar. Yani şehidenin manası bilmek ve hükmetmektir. Yani ben şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur demek, ben hükmediyorum ve ben biliyorum ki ondan başka ilah yoktur demektir. Bilmek ve hükmetmek için olmazsa olmaz bir şart vardır. O da ilimdir arkadaşlar. O da ilimdir. O yüzden Allah Azze ve Celle ilmi kelime-i şehadetin ilk şartı saymıştır. Onsuz olmaz. İnsan bilmediği bir şeye nasıl şahitlik eder? Şimdi akılla meselenin daha anlaşılır olması için açalım. Ben diyorum ki ben şahidim ki bu kardeş bu kardeşe yumruk attı. Görmemişim, duymamışım, bilmediğim bir şeye şahitlik edebilir miyim ben? Edemem. Görmem veya duymam lazım ki diyeyim ki ben şahitlik ediyorum. Yani ben biliyorum ki bu adam bu adama vurdu. İnsan ilimsiz Allah'ın varlığına şahitlik edemez. O yüzden Allah Azze ve Celle hu dedikten sonra vel melâiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Melekler ve ilim. Hangi ilim ehli? Bil kısti. Adalet sahibi olanlar. İlmin bereketi ve fazileti İmam Malik'in dediği gibi adalettedir. İnsan aslen zalim bir varlıktır. O yüzden Allah Azze ve Celle kunu kavvamine bil kısti diyor nasihat ederken. Bize vaaz ederken adaleti ayakta tutun. Velev ala enfusikum nefislerinizin aleyhinde olsa dahi. O yüzden ilim sahibi insanlar nefislerinin aleyhine bazen hata ile şahitlik edebilirler. O yüzden o insanlar Allah adına hata ettiklerinde ondan dönüp hakkı beyan edebilirler. Ama bunların hepsi için olmazsa olmaz bir şey lazım. O da ilim. İnsan bu şahitliği ilimsiz gerçekleştiremez arkadaşlar. O yüzden mukatilin bu sözünü naklediyor. Şimdi asıl can alıcı söz geliyor İmam Kurtubi'den. Diyor ki men belagahul Kur'an. Kime Kur'an ulaştıysa فَكَأَنَّمَا قَدْ رَعَى مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَمِعَ مِنْهُ. Kime Kur'an ulaştıysa o adam tıpkı peygamberi gören ve onu işiten adam gibidir diyor. Buraya dikkat edin. Kendisine Kur'an ulaşan adam peygamberi gören ve işiten adam gibidir. Nasıl ki bir Kureyşli müşrik o dönemde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiği zaman nasıl ki gördüğünde ve işittiğinde kabul etmemesinde bir özrü yok. Nasıl ki hüccet ona kaim olmuş. Bugün Kur'an kendisine ulaşan bir adam da tıpkı o günkü Kureyşli müşrik gibi Nebi'yi görmüş, onu işitmiş sayılmıştır. Bu ilim ehlinin katında, Allah ve Resulünün katında böyledir. Bakın İbn Kesir de aynısını farklı sözlerle ifade ediyor. İbn Kesir rahimeullah da bunu anlatırken şu hadisi getiriyor. İbn Ebi Hatim haddefena. İbn Ebi Hatim bize haber verdi. Ebu Said haddefena. O da bize haber verdi. Vaki İmam Şafii'nin hocası, tabiinin büyüklerinden ve Ebu Usame ve Ebu Halid an Musa İbn Ubeyde an Muhammed İbn Ka'b. Ondan haber verdi fi kavlihi ve men belaga. Bu ayetteki ulaşanları korkutayım ifadesi için dedi ki diyor. Men belagahul Kur'an. Kime Kur'an ulaştıysa feke'ennemâ ra'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O peygamberi görmüş gibidir aleyhissalatü vesselam. Zâde Ebu Halid. Ebu Halid şunu ziyade etti bunun üzerine. Ve kellemehu. Tıpkı peygamberle konuşmuş gibidir kime Kur'an ulaştıysa. Ve revâhu İbni Cerir. İbni Cerir et-Taberi müfessirlerin imamı. Min tarîk-i Ebi Me'aşar an Muhammed İbni Ka'b'den bu yoldan nakletmiş ki kal. Men belagahul Kur'an kime Kur'an ulaştıysa fakat eblagahu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona peygamber ulaşmıştır diyor. Kime Kur'an ulaştıysa ona peygamber ulaşmıştır. Ve Abdurrazzak Ma'mar'dan an Katade, Katade'den o da naklediyor. Bu ayeti kerimede yani sizi ve ulaşan bu Kur'an'ın ulaştığı kimseleri korkutayım diye bu Kur'an bana vahyolmuştur. Ayeti kerimesinin izahında diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bellighu anillahi, Allah'tan tebliğ edin. Femen belagathul ayet, kime ayet ulaştıysa min kitabillah, Allah'ın kitabından, fakat belagahu emrullah, ona Allah'ın emri ulaşmıştır diyor. Allah hepsine rahmet etsin. Bu bapta bu anlayışımızı desteklemek adına getireceğimiz başka bir ayeti kerime ve ilim ehlinin kavlini üzerine mülahaza edeceğimiz ayet Zümer suresi 27. ayetten 29. ayete kadar olan kısımdır kardeşler. Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Biz bu Kur'an'da insanlara birçok misaller getirdik. Umulur ki Allah'tan korkar da hatırlarlar. قُرْآنًا عَرَبِيًّا O Kur'an ki Arapçadır غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Umulur ki onlar korkarlar. Onda hiçbir çelişki yoktur. Hiçbir çarpıklık yoktur diyor Allah Subhanahu ve Teala. دَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا Allah size şu adamın misalini verir. فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ İki tane ortak o adamın sahibidir ve çekişirler birbiriyle. وَرَجُلًا سَلَامًا لِرَجُلٍ Adamın biri de var ki, ikinci bir adam, o adamın tek bir tane efendisi var. O kölenin tek bir tane efendisi var. هَلْ يَسْتَوْيَانِ مَسَلَا Yani bu iki misal bir midir diyor Allah Azze ve Celle. Elhamdülillah, övgü Allah'adır. Bel ekzeruhum la ya'lemun. Onların çoğu bunu bilmezler. İnsanların çoğu bunun farkında değildirler. Allah Azze ve Celle burada Allah'a ortak koşup Allah'tan başkasına ibadet edenlerle Allah'ı ibadette birleyen muvahhidlerin örneğini veriyor Allah Subhanahu Teala. Müşrikler tıpkı iki tane efendisi olan köleye benzerler. Patron yani efendi dediğimiz şey bugünkü patrondur. Düşünün iki tane patronunuz var. Muhasebecisiniz, bir tane size diyor ki hesabı böyle tut, öteki tam zıttını söylüyor. Hangisini yapacaksın? Bir bununkini, bir bununkini. O kızacak sana niye öyle yaptın, bu kızacak sana niye böyle yaptın. Öyle mi? Ama tek bir ilaha ibadet edenler tıpkı bir tane patronu emiri olan gibidir. Patron ona der ki böyle tutacaksın hesabı, tartışma, anlaşmazlık ve çekişme, didişme orada olmaz. İşte müşrikler de yönetimi Allah'a değil kendileri gibi insanlara verdikleri için çekişirler. Onların binlerce patronları vardır. Onların efendileri binlercedir. Biri buradan çeker, diğeri oradan çeker, diğeri öbür taraftan çeker. Oysa ki Allah'a ibadet eden, Allah'ı ibadette birleyen muvahhidler, onlar tek patronu, tek efendisi olan insanlar gibidir. İşte bu ayeti kerimeyi tefsir ederken İbni Kesir rahimullah, Allah rahmet etsin kendisine, diyor ki bu ayetin tefsirinde, bu Allah size iki misali verir, işte o efendisi ortak olanlar ifadesiyle alakalı. Ey yani, يَتَنَازَعُونَ فِي ذَٰلِكَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرِكْ بَيْنَهُ Yani ikisi arasında ortak olan köle hakkında iki patron çekişir diyor, iki efendi çekişir. وَرَجُلًا سَلَامًا Ey سَالِمًا Yani İslam olmuş, teslim olmuş, şirkten salim olmuş kimse, لِرَجُلْ اَيْ خَالِسًا لَا يَمْلُكُهُ اَحَدِ غَيْرًا Ondan başka kimse de ona malik değil. Onun efendisi, o mülkün sahibi değil. Allah diyor, هَلْ يَسْتَوِي يَعْنِ مَسَلَى İki mesele bir olur mu? İbni Kesir devam ediyor. كَذَلِكْ لَا يَسْتَوِي الْمُشْرِكِ الَّذ۪ي يَعْبُدُ آلِهَةً مَعَ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنِ الْمُخْلِسِ الَّذ۪ي لَا يَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ İşte bu yüzden diyor, Allah'la beraber başka sahte ilahlara ibadet eden müşrikle yalnızca Allah'a ibadet eden ihlas sahibi mümin iki örnek bir olmaz. Müminle müşrik bir olmaz. Kim mümini, müşriği, Müslümanı, müşriği birbirine karıştırırsa o Allah'ın teşrisinin yanında ayrı bir teşri yapan kimse gibidir kardeşler. فَاَيْنَ هَذَا مِنْ هَذَا Diyor ki bu nerede, bu nerede İbni Kesir rahimallah. قَالَ İbni Abbas radiyallahu anhuma İbni Abbas dedi ki diyor وَمُجَاهِدْ وَغَيْرِ وَاحِدْ Seleften birçokları ve mücahit ve başkaları dediler ki هَذِي الْآيَةُ دُرِبَتْ مَثَلًا لِلْمُشْرِكِ وَالْمُخْلِسِ Bu ayet müşrikle muvahhidin misalini vermek içindir diyor. وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمَثَلْ ظَاهِرًا بَيِّنًا جَلِيًّا قَالَ Bu misal çok açık olduğu için akıl sahibi, fıtrat sahibi herkes anlayıp şirkin pisliğini idrak edeceği için Allah dedi ki elhamdülillah. Hamd, övgü Allah'adır. Ey, yani ne demek diyor? Ala ikametil hücceti aleyhim. Yani bu akılla, bu fıtratla ve bu delille Allah hücceti ikame etmiştir onlara. Zaten önceki iki hafta fıtratın, aklın, bunların hüccetin ikamesi noktasında yeterliliğini açık açık delillerle anlatmıştık. Bel ekzeruhum la ya'lemun. Devam ediyor. Onların çoğu bilmezler ayet için. Ey, yani felihâdâ yüşrikûne billah. O yüzden insanların çoğu Allah'a şirk koşarlar. Bu da İbn-i Kesir'in bu ayete dair yaptığı açık bir şekilde izahattır kardeşler. Demiştim, beş bölüme ayıracağız. Birinci başlığı ve birinci başlığın dört tane bölümü olan fıtrat, kevni ayetler, peygamberlerin gönderilişi ve kitapların indirilişi olmak üzere dört bölümü tamamladık. Ve beşinci bölümü gene Allah Azze ve Celle'nin kullarını çağırdığı şey قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ kısmıdır. Yani de ki sözünüzde sadıksanız o zaman delilinizi, o zaman hüccetinizi, o zaman burhanınızı getirin kısmıdır. Bu kısımda da ilim ehlinden birçok söz inşallah nakledeceğiz kardeşler. اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَا. Allah ayeti kerimede diyor ki Enbiya suresi 24. ayette Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. De ki o zaman delilinizi getirin öyle Allah'tan başka ibadete layık birileri varsa. Gene Allah Azze ve Celle Ahkaf suresi 4. ayet-i kerimede diyor ki قُلْ أَرَائِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ. De ki o Allah'tan başka dua ettiğiniz kabirdeki şeyhler, yaşayan şeyhler, o başınız sıkıştığında dua edip çağırdığınız Allah'tan başka mahluklar, o her şey yani. Başınız sıkıştığında çağırdığınız 10 Kasımlarda kabrinin başına gidip sanki sizi duyuyormuş gibi başka şeriatçı zannettikleri insanları şikayet ettikleri, bir de alay ederler kabre gidip ibadet eden dindarlarla laikler, derler ki ya bunlar Allah'ı bırakmışlar kabirlere ibadet ediyorlar, sanki kendileri başka bir şey yapıyorlar. 10 Kasım olduğu zaman gidiyorlar Ataput'un kabrinin başına, deftere yazıyorlar atam şeriatçıları sana şikayet ediyoruz. Sanki o onun duasını işitiyor. Allah da diyor ki o Allah'tan başka dua ettikleriniz var ya, o Allah'tan başka çağırdıklarınız var ya, haydi gösterin bakalım onlar yerde neyi yaratmışlar. اَمْ لَهُمْ شِرْكُمْ فِي السَّمَاوَاتِ. Ya da göklerde bir Allah'ın ortağı mı vardır? Onun bir şeriki mi vardır? اَعْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا اَوْ اَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Bundan önce ya bir kitap ya bir eser getirin eğer sözünüzde sadıklarsanız. Eğer gittiğiniz yolun doğru olduğunu iddia ediyorsanız haydi buyurun hüccetinizi, delilinizi getirin diyor Allah Azze ve Celle. اَمْ لَهُمْ شُرَكَا. Ortakları mı vardır Allah Azze ve Celle'nin? فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Sözlerinde sadıksalar o zaman Allah'ın ortaklarını getirsinler. Gene Allah Azze ve Celle Ra'd suresi 33. ayet-i kerimede وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَا قُلْ سَمُّوهُمْ. Onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki o sizin isimlendirdiğiniz şeylerdir. Onlar ilahlığı hak etmezler. Allah Azze ve Celle gene Mü'minun suresi 117. ayet-i kerimede çok açık bir lafızla وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرًا. Kim Allah'tan başka bir ilaha dua ederse لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Bunda da delili, hücceti yok ise فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Onun hesabı Rabbinin katındadır. اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ. Allah kafirleri iflah etmez. Birçok fakih bu ayeti kerimeden kim Allah'tan başkasına dua ederse o kafirdir demişler. وَمَنْ يَدْعُوا مَا اللّٰهِ. Kim Allah'la beraber, bak dikkat edin, Allah'tan başkasına değil, Allah'la beraber başkasına dua ederse. Ayetleri okuyup geçmeyin. Allah'ın dininde basiret, fıkıh ve anlayış istiyorsanız Allah'ın sözlerini çok çok tefekkür edin. Tekrar tekrar okuyun ve tekrar tekrar düşünün. Basireti, yakini tahsil eden şeyler Allah'ın kelamı ve sözleri üzerine çok fazla düşünmek, tefekkür etmekle olur kardeşler. Allah diyor ki Allah'la beraber kim başkasına da dua ederse, bunda da delili yoksa, ayeti kerimenin sonunda innehu la yuflihul kafirin, Allah kafirleri iflah etmez ifadesiyle Allah'tan başka kime, kim birisine dua ederse o kafirdir. Bu büyük şirktir. Sahibini dinden çıkartır. Hiçbir şekilde sahibinin mazereti yoktur diye alimler bu ayet-i kerimeden delil almışlar kardeşler. Dediğim gibi ilim ehli de bu ayet-i kerimeleri çok açık bir şekilde ortaya koymuşlar. Allah Azze ve Celle'nin hüccetini kaim kıldığını ve bunun dışında yapılan sahte şey ibadetlerin de hüccetle ispat edilmesi gerektiğini. Burada bir diğer konu da hüccetin tamamının sadece Allah'a ait oluşudur. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede diyor ki kul de ki felillahil hüccetil baliga. Yani açık hüccet Allah'ındır. Yani hücceti Allah ulaştırır. Her kim bu kadar delilden sonra derse ki Allah kullara hücceti ikame etmemiştir, vallahi o Allah'a zulmetmiştir. İki tane müşriye Müslüman diyecek diye. Allah akıl vermiş. Allah fıtrat vermiş. Allah kevni ayetler göstermiş. Kevni ayetlerin ne olduğunu anlatmıştık. Allah Resuller gönderip kitaplar indirmiş. Allah bununla da yetmemiş. Alimler, davetçiler göndermiş. Bir de bizi uyaran Müslüman akrabalar, yakınlar kavmimizin içinden Allah'ın davetine icabet edenler göndermiş. Vallahi bu kadar şeyden sonra Allah kullarına hücceti ikame etmedi diyen biri varsa o iki tane müşriği ateşten kurtarmak için Allah'a zulmedip Allah'a iftira etmiştir. O yüzden diyoruz ki Allah adına bunu söylüyor iseniz قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ Haydi delilinizi getirin bize. Allah Azze ve Celle İbrahim Suresi 10. ayet-i kerimede diyor ki قَالُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا Dediler ki kavmi peygamberler bakın hüccet getiriyorlar, delil getiriyorlar, inanmamalarına mazeret getiriyorlar. Dediler ki sen bizim gibi bir beşersin. تُرِيدُونَ اَنْ تَسُدُّونَنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ عَبَاءُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ Sen bizi babalarımızın ibadet ettiği şeylerden uzaklaştırmak istiyorsun. Eğer sözünde doğruysan bize apaçık bir sultan delil getir dediler. Bakın başka müşrikler de şu hücceti getirdiler. İbrahim suresi 11. ayet-i kerimede gene. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ Onlara peygamberleri, elçileri dediler ki bakın rusuluhum bütün resuller kime dedi? Kavimlerine söylediler. İnnahnu illa beşerun mislukum. Biz sizin gibi beşeriz. Başka özelliğimiz, ayrıcalığımız yok. Velakinallaha yamunnu ala men yeşa'u min ibadi. Ama Allah kullarından dilediğine minnet eder. Yani Allah kullarından dilediğine anlayışı verir. Zaten bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fi'd-din. Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Yatafakkah fi'd-din değil. Yani eğer yatafakkah fiddin deseydi okuyan herkes fakih olurdu. Yufakkihu bu meçhul fiildir. Yani faili belli olmayandır. Aslında burada Allah Azze ve Celle'dir faili. Allah kılar. İnsan kendi okumakla olmaz. Allah da tevhidi doğru anlayışı resullerine vermiş. Elçilerine vermiş. O yüzden peygamber diyor biz tamam sizin gibi beşeriz. Siz bize tabi olmuyorsunuz ama Allah dilediğine minnet eder. Ben ne yapayım Allah bana vermiş diyor bu anlayışı. Buna tabi olacaksınız bana değil. Benim getirdiğim doğru anlayışa. وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izni olmadan biz size sultan delil getiremeyiz. Mucize istediler, keramet istediler. Her tevhidi zaten müşriklere arz ettiğimizde diyorlar ha ne yaptınız diyorlar. Ya ne yapacaksın ne yaptınız? Sen Allah'a ibadeti birle Müslüman öl. O sonuç Allah'ın elinde. Allah kaderiyle dilediğini takdir edecek. Başkası olmayacak. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ O Allah'a iman edenler yalnız ona tevekkül ederler. Neden? Kavimleri her zaman peygamberleri yalanlamıştır. Kavimleri her zaman hak davetçileri yalanlamıştır, karalamıştır, iftira etmiştir. E öyle bir zamanda kim yolundan şaşmadan devam eder? Yalnız ve yalnızca Allah'a tevekkül eden insanlar. Kalplerini yalnız ve yalnızca Allah'a bağlayan, sebeplerin bittiği yerde tevekkül ile Allah'ın yardımını bekleyen insanlar ancak yapabilirler. Gene Allah Azze ve Celle Ra'd suresi 38. ayet-i kerimede diyor ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ Biz senden önce Resuller gönderdik. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً Biz onlara eşler verdik, zürriyetler verdik. وَمَا كَانَ لِرَسُولُنَا يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Hiçbir Resul Allah'ın izni olmadan ayet getiremez. لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٍ Her ecel, her vakit yazılmıştır, kitabe halindedir. Allah bunu takdir etmiştir. Artık isteyen şahitlik etsin buna, isteyen şahitlik etmesin. El hakku huvel hakku ve men alime alim ve men şehide şehid. Hak haktır. Bilen bilmiştir, şahitlik eden etmiştir. Fudal İbni İyad'ın dediği gibi. Sakın ha sakın bu yola suluk edenlerin azlığı sizi korkutmasın. Sakın ha sakın hak yola girenlerin azlığı sizi korkutmasın. Çünkü doğru anlayışa suluk eden, doğru anlayışa giren insanlar her zaman اَقَلُّ الْقَلِيلِ azların azı olmuşlardır. Bu İbni Teymiye'nin ifadesidir. اَقَلُّ الْقَلِيلِ Allah'ın öyle velileri vardır ki diyor, onlar küfür beldelerinde yaşarlar. Kafirlerin çoğunlukta olduğu yerde yaşarlar. Onlar kalplerinde kafirlere ve müşriklere düşmanlığı ve buğzu beslerler. Allah onları veliliğine ve dostluğuna kafirlere ve müşriklere buğz etmeleriyle yaklaştırır. O yüzden Ahmet Müsned'inde İsa aleyhisselamdan şunu nakletmiştir. Ey müminler, kim Allah'ın velayetini istiyorsa Allah'ın düşmanlarına buğz etsin. Şimdi dostlar, akıl var, fıtrat var. Biz sevdiğimiz insanın bizim düşmanımıza sevgi gösterdiğini gördüğümüzde bu ikinci şahsı sever miyiz? Kalbimizde ona sevgi hasıl olur mu? İbnül Kayyım'ın dediği gibi ya ehe'ş şeytan keyfe tedde'il hubbe ve ente tuhibbu a'da'il habib. Ey şeytanın kardeşi, sen nasıl sevgi iddia ediyorsun da sevdiğinin düşmanlarını seviyorsun? İnsan Allah Azze ve Celle'yi sevgisinde sadıksa, insan Allah Azze ve Celle'yi sevdiğinde doğruysa, onun dostu ve düşmanı ancak ve ancak Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları olabilir. Eğer insan bu konudaki ilmi de hakkıyla talep etmezse, insan bu konudaki ilimden ben tekfirci, harici olurum gibi saçma sapan şeytanın vesveseleri ve safsatalarıyla kaçarsa, o zaman bir ilimden mahrum olur. Ve mesele İbni Hacer el-Eskalani'nin Fethül Bari'de söylediği gibi olur. İnsan fenni olmayan bir meselede konuşursa saçmalar. O zaman saçmalamak, o zaman hevadan konuşmak, o zaman akıldan konuşmak, o zaman birbirini yalanlayan şeyleri konuşmak artık nefes almak kadar basit bir şey haline gelir. İnsanın bir söylediği bir söylediğin tutmaz o dakikadan sonra. İbni Kesir Rahimullah şu ayeti kerimeyi, Ra'd suresi 7. ayeti kerimeyi yorumlarken şöyle söylüyor. Allah bu ayeti kerimede diyor ki, وَيَكُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ O kafirler dediler ki, keşke ona bir Rabbinden ayet inmeseydi. Oysa ki diyor, sen şüphesiz onlara bir korkutucusun ve her kavme de bir hidayet edici gelmiştir. Bu Resul olmuştur bazen. Bu bazen Nebi olmuştur. Bu bazen sadece Rabbani bir alim olmuştur. Mesela Yasin suresi 2. sayfada anlatılan kıssada olduğu gibi veya Ashab-ı Kehf'te olduğu gibi. Ashab-ı Kehf اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى Onlar Rablerine iman etmiş bir grup gençti. Allah da hidayetlerini ve imanlarını arttırdı diyor. Allah Azze ve Celle bunlar peygamber olduğu için mi Kur'an'da anlatıyor? Bunlar nebi olduğu için mi Kur'an'da anlatıyor? Bunlar vahiy aldığı için mi Kur'an'da anlatıyor? Hayır vallahi. Onlar sadece salih insanlardı. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de onlara yer verdi. Neden? Çünkü Allah her kavme uyarıcı ve korkutucu gönderdi. Allah Ashab-ı Kehf'in yaşadığı kavmin hüccetini o dönemin Müslümanlarıyla onlara ikame etti. Niye? Doğru anlayış onların yanındaydı. Doğru anlayış, Allah ve Resulünün sözlerinde saklı olan doğru anlayış Müslümanın yitiğidir. Kimde ve nerede bulursa bulsun onu alır. Tıpkı Muaz bin Cebel'in dediği gibi. اِقْبَلُ الْحَقَّ وَلَوْ جَاءَ مِنْ كَافِرٍ Hakkı kabul edin kafirden gelse dahi. Dediler ki, كَيْفَ نَارِفْ Nasıl bileceğiz biz bunu? Kafir hakkı söylüyor. Dedi ki Muaz, hakkın yanında nur vardır. Siz ona bakın. Tamam, hakkın yanında nur vardır. Hakkı konuşan adamın yanında nur göreceksin de, o nuru görmeye de bir de göz lazım. Gözle gören organ değildir, kalp görür. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki, gözler kör olmaz ama sinelerin içerisindeki kalpler kör olur. Dolayısıyla Müslüman her zaman kalbinin körlüğünden korkandır. O yüzden doğru anlayışın peşine Allah'tan korkarak düşer. O doğru anlayışı talep etmeye çalışır. O doğru anlayışın ardınca gider. Ama inatçı kafir, müstekbir kafir ne yapar? Bundan kardeşler yüz çevirir. Bu ve buna benzer vallahi sabaha kadar okumakta bitiremeyeceğimiz birçok Allah'ın sözü, birçok Resulünün sözü sabittir ki Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kullarına hüccetini, Kur'an'ı göndermek, Resulleri göndermek, onlara fıtrat vermek ve kevni ayetleri koymakla Allah Azze ve Celle hücceti ikame etmiştir. Ama kafirler ve münafıklar bundan gafil kalmışlardır. İnsanların çoğu gafil kalmıştır. İnsanların çoğunun gafil kalması ve insanların çoğunun bilmemesi de bu konuda onlar için geçerli bir mazeret değildir. Allah Azze ve Celle bizi hak ve tevhid yolundan ayırmasın. Bu yolda sebat ettirsin ve İslam üzere canımızı alsın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.